اعلم اعلم ان کلام المصنف دا ہے کنا نو دغه نه یو قسم دا اعتراض دی علم سره کله وخت تحقیق می کله وخت جواب تر وخت اعتراض نه دا اعتراض وکړه چې د مصنف او د صاحب مفصل په میاشه اختلاف رد ملي میږي پاتہ شی پا کلام شی جی کم زیتای شی نه دید مسند مسردونه نما سوا جی لوا حکات لک مثال مفول به شولا یا مفول مطلق شی یا خال ده شولا تمیز ده شولا نه ده ده جرم جوړ ده ای صاحب مفصل ده کلام نه داسر منی میجی چې دا په کلام شی داخلا نه دی نه دی زکه تعریف ته کلام داس کړه دی چې ال کلام هو المرکب من الکلمات نو ال کلام معرفه ده او ورسته خبره معرفه ده په منځ کې ضمیر فصل وړه ده او کله وخت چې مبتدا خبر دوه سره معرفه شي په منځ کې ضمیر فصل به دوه ته مبتدا منخصره ای به خبر شي خو خدای قدم نه شوه چې کلام صرف مرکب من الکلمات ته کلام هی په دنه جتای کاندر سي د کلام شته داخله او مصنف ری برات نه داسر منی میږي چې یخ کای د فقط نه دی لگاوله خالی داسو چې ما تزم ان کلماتای ان کلماتای ته کازې تر جی خسر نو نرمنی میږي چې دا کلام په دوی کلمې شسته نو د دې برات نه داسر منی میږي چې دا یو مجموعه او ون تاسو یې ها کلام نو دا یو قسم دی مصنف د صاحب فصل نظر وغه خلاف وروه اعلان پوښا ان کلام المصنف رحم ظاهر فی ان انا ضربت زیدا قائما بمجموع کلام دا غون څه شی دی ترکیب کا ضربت زیدا قائما ترکیب کا ضربت فعل دا تو ضمیر فاعل زیدا مجرور به ذو حاله و قائما دا حال شم حال ذو حال دا مرش دا مفعول به شی دی ضربت پر دا مجموعات ادد کلام دار من میجی دا غون کلام دی ویلی دکا دا خالی داسه چې ماته زمان کلمات نو ته زمان د کلمات نه غورغلې نه فی غدین دو کړه چې خالد وکړم ته نه پدانه جتا یو نیر نبی نو د دې کلام نه ظاهر ادا چې دا وغون ته څه یې ها کلام به خلاف کلام صاحب خیسو قال الکلام هو المرکب من الکلمتین کلام اتری چې مرکب وی خالد وکړی من او اوس نه د اقدام الاخرى او دیو اسناد شوی وی براته اته نه دار ملي میږي چې متدا خبره دوی سره معرفه ذکر ک الکلام معرفه ده المرکب معرفه ده بمیا شه سر وړ او کله وخت چې متدا خبر معرفه ده دا معنی چې دا خبر په متدا په خبر شه سوي نو صرف مرکب من الکلمتین څه کوي ها کلام نه په دې کې کوم نه بداس ملي میږي خالی ضرب تو کلام دای او دا زیدن قائمن د په کلام شه داخله فانه صریح فی ان الکلام هو ضربت والمتعلقات خارجت عنه دا د کلام نه سری دا یو قسم څه شې شو اعتراض نو دې پروت جواب کی خاص نه جواب دا دی چې کایده فقط دغه په کو او تعریف شهم ملفوف غادای دی نه نه د مکلم مصنف کایده فقط په مراد دی دا معنا راشي چل کلام ما تزمن کلمتین فقط ما تزمن کلمتین فقط چدا ته کای په مراد شو نو صاحب د مفصل او د مصنف میں شي اختلاف نه روغی مصنف په نسبت ها دا ضرب تو خالی کلام دی دا مسند مسند دی دانیر لوحکات دی خارج دی خارج شو پښه جی یو جو وکا یته به تکا چې کلمتین عام دي که حقیقت نه که حکم نه میشه دا ضرب تو زیدن قائمن غوند دا د دوی کریمي او دوی کریمي که حقیقت نه دی به حقیقت بل څه دوه زکه فعل سره د متعلقات دا د یو په حکم دی وی کریمي شه کوي او بل څه شنو پای نه داس په وکړه بیا هغه وصول دا مرکب من الکلمات ان شاء الله نو سمع صاحب د مفصل او د مصنف مشه اختلاف نه روح دریام جواب داس وکا چې دا خسر چې دی غب اور شروع غلای نه صاحب مفصل شو المرکب من الکلمات دا په نسبت سره عقل په اعتبار سره دا مقصد دا چې کام مقدار د کلام دا دی چې دوی کلمې خو پښه کنا کلام چې دی آب اشه چې از دو کلمه یا از دو کلمه بشتر حاصل شو او بشتر راخه دی نست مقصد دا چې دلته دا خسر چې دی دا په نسبت سره عقل مرتبه ته دی چې په دوی کلمې نه کام نه وی کلام خسر په نسبت سره دا ته چې په دوی نه د زیات نه وی حل دوی کلمې نو چې نشه نو دا ضربت زیدن بمجموعه دستی مصاحب مفصل پنل بند سره شان کلام شا لکه د مصنف پنل بند دی نو ایس اعتراض نه دا اعتراض وو دا درم څوکړ یی جواب دا شو چې کای دی فقط صاحب په کافیا شا کای دی فقط ملخوص دی به دا غدول ته ضرب تو صرف کلام شو د لوحکات کلام نه څه شول خارج لکه د چاپ ما دا جو خارج صاحب مفصل دوام جواب دا شا چې کلمتای نام دی که حقیقت نه کوم کوم فعل سره د متعلقات دی د په حکم دی وی کلمې سره او دا بل او یاد رام جواب دا وکا چې دا خیم خسر چې د صاحب مفصل په کلام شول ملي میږي ا د عقل مرتبه په اعتبار سره خسر دا چې په دوی کلمې نو کام نه ول مرکب من الکلمات زمانہ دی وی نه نه جوړیږي پوت شخص په نسبت سره مفو غات انده چې پوس طرف ته نه د چیز یو ته نه وی زیته دا ویشه نو چې دا شولا نو ضرب تو زیدن کایمن بیم مجموعه له کسرنګ چې د مصنف په نسبت کلام نه نه نه چې په نسبت سره په ایس خبره پوه شو کنه او یا تاسو کې دی چې دا سول ما وکړ لکه دا خو خدمی د سه اشاره کړی و چې دا سول کرځه ولا وای دې جواب نه ورته کړی دا غس نفس اختلاف بین ای تحقیق کو علم نه تحقیق کو راځي په دا شی مصنف دی غا څه دی اختلاف دی دا سوندري مصنف دي خامه خا تقلید شخصی کو خامه خا دا هغه څه کو پټو ځای نشته دي صاحب مفصل څه کړی خلاف کړی دی نو صاحب مفصل کو نن من ضرب تو زیدن کایمن به مجموعی کلام نه وی صرف ضرب تا کلامی په دپن من ضرب مجموعی ونه سوی کلامی په خبر بس کې نه شي صحیح شابله خبره ثم علم د بیا علم سره څه مقصد دی دا دفه د اعتراض کو اعتراض په ور دیږي چې تو خود کلام تعریف او جمله د نقرا ذکر سره ده دی چې دا مقدمه ده جی په مقدمه شو آ شاینا ذکر کاوه دی چې شای تعریف نه کوي ورسه په مقصد شو راون وی جی نو په مقصد شو خود جمله بخص راون دی ول خبرو کد یکون جمله جی خبر کرا وخت څه وکی جمله وکی دارنګ المصول لا يتم الا بجزته ا المصول لا يتم الا بجزته وعائله جمله بخص راون دی نو په مقاصد شو خو د جمله بخص شپه کور دا چې د جمله د څه کړه وای تعریفه کړه وای ته د خالي د کلام تعریفو کې جماعت اعظم کلمتې نه او د کلمې تعریف هغه د جمله تعریف نه وو ا دې پر دای جو حاصل دې به راځي چې دولتا په دا جمله او په کلام په بارش دلته اختلاف دی چې آیا دا جمله کلام سره مترادفین دي که غیر غیر دي مثلا نسبت کیم نسبت ار دوی شی په میاشت سره ورو نسبت نشو یو نسبت وی کنه یو مساوات وی یو تباین وی یو مخصوص لګي نو زره خل داسي چې دې میاشت نسبت نشته ترادف دی یو شی دی مساوات دی دا نسبت دی نسبت مساوات برابر شی نه دی کلام جمله دو جمله سدو کلام دی دا شه صاحب مفصل صاحب لباب دغه طرف ته دی چې کلام جمله یو شی نو چې دوی مترادفین شو نو چې دوی مترادف کی تعریف شو هغه تعریف ته چاشو یغه بل شو نو چې کلام دا تعریف شي ماته زمان کلمه ته مرز ناس دا تعریف ته چاشو جمله شو چې ماته زمان کلمه ته مرز ناس شو پوه شو کنه صاحب التسهيل اغه به داس کړی دي چې اغه په نسبت جمله او کلام سره غیر غیر دي کلام خاص دی جمله عام دی دې مې څنګه په څه بوتل کړو په څه کنه شا پوت شو مصنف من دې وسه تر دې چې تاسو بیا یې ته متعارف ته کلام کړی دی نو چې داس رو منی میږي چې د هم مذهب د چا غورا کړی دی چې صاحب مفسر او صاحب دای ها کلمه او جمله سره مترادف دی ویلې کدم مترادفین نه بللای ودد اسناد سره یو قید لگاول وای چې اسناد لذاتی دا سړي دی چې ماته زمل کلمت دین بل اسناد لذاتی جی دا قید لگاول وای چې جمله به متلې وای کلام ته شاملو اسناد وکاس نو یو اسناد لذاتی هی وی اسناد لغیر هی وی اسناد لذاتی دا مرا چې په خپل مخاطب ته دغه اسناد سره دغه پیدا ورکړي دغه کلام ته دا دغه فائدہ مخاطب ته ورکړي دولتا مبتدا خبر ده مقصودی ده مفید ده آتا مخاطب پده من خبره ده بوشه کنا سامیه او اسناد مقصود لغیره ده تاویه چه ورطا پا کم دوشه ایب میشه کم اسناد ده پا خبره مقصودی نوی اما کفناله ایوی ده بل لکه مثال پا پیام زیدون قایمان زد اصلا چه زید ویلور ده دره ده ماشولا چې زبط اوس په دا خبره و چې زید ویلور دی دا کیام نسبت وزید ته کو دغه نسبت نو ته خپل مقصود لذاتی هي نه دی دغه مقصد چې تاسو په دا باندې دا تاسو په خبر شو تاسو پیدا دی خو څنګه او یو قسم داسې نسبت وي چې په خپل مقصود نه وي بلکې د بل چې پر مقصود نه لوي لکه زید ہے زیدون قائم نہ بو زید چې پلوری ویلور دی اس څه کا یو زید قائم دا وان کلام دا یو صرف قائم نه بوخ دا قائم نه بوخ نه زبط خدای قائم نه زبط شاته وشو اب تاسو خو دول دا په خپل مقصد نه دی چې زه تاسو ته عموم مقصد دا دی چې تاسو ته د دغه شی فائدہ درکاو چې زید څه دی زید هغه سره دی چې پلوری ویلو دی بشه کنه شا پوتش مقصود دې مدانه دا چې زه تاسو ته د قیام دې اب صدر کاو زاد زید خبر درکاو دې زید خلات اب د حکم لگاوه دې قائم الاب جی نو دې قائم الاب شه نسبت په خپل مقصود نشو نه مقصود دې پورا دې زید یا جاءنی زید راکبا غلامو اذن ته خلات بینول دې جاءنی زید نه زید جی نو قائم غلامو هو شه جدای دلتا دا نسبت په خپل مقصود نه دا موقف نه لیدای چې یعنی زیدون دی ایږي حالت مل مولد دا څه کار نو نو چې څېک جمله عامه بلی د کلام نه بیا ورته د دې هغه اسناد عام بلی کا مقصود لذاتی هی ویو کا او چې کلام شه بیا چې مقصود لذاتی هی ویا نسبت به چې کلا د جمله او کلام میں فرق به په دې شه د اسناد سره اسناد لذاتی کید لګوي په خبر به نو دیو جنا به ورته وګورې جمله به تعریف کی جی پدا پښو کوي او مصنف ته مذهب نه 10 روپنی میږي چې دغه خبر مزه زکه د جمله به تعریف نه وي کسا سوي اعلان پوشه ان صاحب المفصل و صاحب اللباب ذهبا الى ترادف الكلام ترادف ته کلام ول جمله چې دا مترادفین نه مترادفین وه چې لفظ وادي منای یو یادو وکلام مصنف ايضا ينظر الى ذلك یہ مصنف کلام ہا دغه طرف ته ورکسی فینو کد اکتفا فی تعریف الکلام به ذکر الاسناد مطلقا د تعریف ته کلام شه اسناد مطلق ذکر کا ولم یقید بکونی جی مقصود لذاتی دا سینو جی دا کلام دا نسبت مقصود لذاتی پد شو من جعله رک صاحب تصحیح اخص من الجملات دا کلام خاص کر دا ولای د جملے نا جملہ عام کر دا ولی نو قید به بیاغه دا قید سره لگا ولای د جی مقصودن لذاتی لک سرنګ تعریف کړ دا الکلام و تزمن الکلم الكلام ما تضمن الكلم اسنادا مفيدا مقصودا لذاته كلام جاتا ما تضمن الكلم اسنادا مفيدا مقصودا لذاته مجدد کول کو ملي مجد جمله په واسطه پس اسناد د خزرو دي خمه مقصود لذاته کله وخت مقصود لذاته وي کله وخت مقصود لذاته وي په خبر به کنه او پته شه صاحب اللباب او صاحب یو بیا تدی تک کسا کلام چته هو المركب من الكلمتين اسند اخناهما الى الاخرى ويسمى جمله بدات سيئه يا جمله سمني مش تتارا دوست او دارنگ صاحب اللباب هذا خاص اي اي چه كلام چه تركيب كلمتين او ما يجري مجراهما پدي شانسرا چه اسنادي وبتا شوابي ويسمى جمله دغه نمبر میچ دې ترادف کایل یو مصنف دې کول نه داسمل میچ ترادف ته نو دې وجنه دې جمله کوټه تعریف نو کو اکتفای په کلام باندې وکړل غاری ځکه چې ترادف مترادف نشي دا کاند یو مترادف تعریف کړه دا بل هاشو شا و فی بعض الخواشی شارح هندی ورچک شوای دی اغه د دې مصنف ولا اسناد ته کیسه ده د دې چې ته اسناد نه اسناد مقصود لذاتی مراد اسناد لذاتی مراد مقید کرے مجھے مقید کہ بدا مراد چې مصنف په نسبت ده ہاں جی کلام خاص شو او جمله څه شو عام شو لا پس نه خوښی شې دادو چې ان المراد بالاسناد هو الاسم المقصود لذاتی باقینه دین نو يكون الكلام عند ايضا اخص من الجمله د څه شو ها كلام خاص شو خو لیکن لیکن بدامت نقصان روح تعریف پوتش مقید کے مقصود لذاتی سلام بدا خو تعریف ته کلام شو د جملې تعریف ته شابه بده خدا نقصان نه غای او بل خبره دار او الله چې کسه ته چې دا شنو اسناد مطلق ذکر شوی شای دي مطلق ذکر جعفر د کامل ته شند خبرې وی چې زوات شد استو تا قاعده شته تاسو نور انوار شروع شي چې شای دي مطلق ذکر شری جای فرد او بل دا قاعده چې شای دي مطلق ذکر خپل اطلاق جری کی شای دي مطلق ذکر خپل اطلاق اوس دا دوی قاعده دي نو دا په عیان شه دا قاعده دو چې زوات وی پاشه چې شای مطلق ذکر جای فرد او په اوصاف شه څه دی پاشه بیا کاند چې مطلق خپل اطلاق او دا اسناد یو سر دغه خصوصا نه نو اسناد مطلق ذکر خپل اطلاق څه کا جری کا ما یو قاعده کوا نو مصنف مذهب د صاحب اللباب دغه وند شو چې دای جمله او کلام سره شاید اخو تعریف شده کلام اس تقسیم کو تعریف نو رس سره ایجاد پر چشای ذهنن او خارجن تشی خو تعریف سره د شی ماهیت او صورت ذهن تاروشی ذهنن او پرند شی او په تقسیم سره خو یا افراد او افراد په خارج موجود نو خارجن ست سکی نو کلام است په خارج بیا او پیرانه مده ای تقسیم د کلام کلام دوا کسمه یو کلام اسمی دی چا د میسه جمله اسمی اوی او بل کلام فعلی دی کلام فعلی دی ته ای چې یو د شفیل وی اول د شفیل وی او سنن هوی او بل پرشه فاعل اسم می مسند لی کلام چې جوړی شي یا د اسمین نه جوړی یو اسم فعل دوه سره اسمین یو مسند بر مسند لی یو د فعل او د اسم نه جوړی ولا یتعطى ذالک ای ولا یحصل ذالک دا کلام نه خاصیږي الا فی اسمین ای فی ضمن اسمین یو په ضمن د اسمین شوی او فی ضمن اسمنا هو فعلنا لا يتعطى الا يحصل سرا عرض د دفع اعتراض چې اتیان خو صفت زیروخت دی اتیان خو هغه شای کور تاک چې روح لري لکه دا بل یمین جرو غلای ده خو ساو به شروع کسر به شنو وير غلای نو اتیان خو زیرو کلام خو سر روح نه لري نو کلام د ته نسبت اتیان سره چې کلام نور درې نه سب شخ نه لري دایروش نه کور دا جواب کوچ الا يحصل خاصه دا چې مراد ذکر د اتیان ته مراد ورنه حصول دی د اتیان سره حصول سره لازم نه نو ذکر دلایا تا مراد نه لا يحصل ده کلام نه خسرې مگر په زمر داسمه شي او د اتیان سره حصول لازم نه ځکه چې اتیان وی حصول وی دا اوس خسر نه موجوده کنه حصول دا حصول اتیان سره ورغله جرو دا ورو خسر نه شو بشه کنه نو ذکر د ملزوم مراد نه څه شو مجازا لا يتا تا معنا لا يحصل سره اس نقصان نه ورته لا يحصل ذلك اي الكلام اس اعتراض ورته شي چې ته داس ویلې چې لا يحصل ذاك چې دا مې ځکه وکړم چې موږ درې شي نه ذکر شي کلام د تزمن د اسناد دی د کلام ما تزمن کلمه ته بل اسناد اس کا زمير مې وروړای وای دا مسله ده چې ارجاع زمير قریب ته اولاد دی بھائی زمير چې تاسو ته راځي کوي قریب ته شا دا عام قاعده اصول دي چې ارجاع زمير قریب ته اولاد دی چاره ځکه چې قریب موجود دی ځکه ته بهر موجود دی بزرو طويلة مرجح موجودة چه قريب ده الحق للقريب سمع للبائي اس مخش کلام مخش ذكر ده بيا تزامون ده بيا اسناد ده درشاين ذكر ده اس کا مزامير وڑا ہے بائي یو بمخ په دا قاعده باندې خلق عمل کا چرجه زمير کلیف د اولادو یو دا خدا مانه چې ولایت دا اسناد نه درمي اله فیز من اسمنه یا دا تزمون نه درمي اله فیز من اسمنه اسمنه به دا خو تقسیم په چاش شپ اسناد او په تزمون شو دا خو خد دی دا خو د کلام په پرسه شي حد او کلام څه محدود دی تقسیم چې د چا تعریفي تقسیم په غش شي تعریف مش دي چا کړه کلام نو تقسیم په چاش کلام نو دلته به ولټا خبر ورنور دلا چې دا تقسیم د اسناد وشو د خد وشو او تقسیم خو د محدود وي دغه د پر اور چکش اسم شرام مې روړه د زالک زکه په زالک سره اسم شرا او چاته شای بایت شو بایت سکتا کلام ولایت ات زالک ای الکلام الا فی اسمین ای فی ضمن اسمین چې ای دغه د اعتراض چې اسمین او کلام د اسمین د ظرف کړي چې د پر د کلام نه کلام نه خصي مګر په اسمین شي نو ظرف مظرف سره یو شی خدغه اسمین دا کلام هداي او دا د کلام د مظروف کو او دغه اسمین دی ته ظرف کو ظرفیت شي زید قائم دا اسمین دی کنه په دا سکتے کلام هداي اس په دا چې دغه کلام د ظرف کو مظروف کو او دا اسمین دی ته ظرف او اسمین او کلام خو سره یو شی ظرفیت شي لنفسي روا او ظرفیت شي خو ځنه برخونه دی ویلې یبا په یبا ا ظرفیت تشدید ظرفیت یہ نسبت کا ہے اور نسبت تقاضا تغیر کو نسبت منتصب غوڑی نسبت ہے ظرفیت ظرف مظروفی بولو سبھی ہاں یہ نسبت ہے کہ میں ظرف دے مظروف سے نو جی نسبت ہے نسبت تقاضا دے مغیرت کو جدید مظروف غیریت ہوئی اور تو غیریت نشتا ظرفیت شي خپل ځنه برابر نه دی صحیح اخ دې پر ورځ دی جاو حاصل دې به دارا چې نه د شپارت یو کلام دی یو اسمین دی کلام عام دی اسمین خاص دی دا ظرفیت دې شي خپل ځنه برابر ظرفیت ته خاص روغه دي چا دې پر دا عام په زمند چا شي روغه خاص کلام کلا وخت په زمند اسمین شي وي کلا وخت په زمند چا شي وي ای فیلو دې اسم شي وي نو دا ظرفیت تشید خپل زند پورا نه دای زکه اسمین خاص دی او کلام سره دی کلام خو په اسمین پر خاص نه دی کلام لکه سره چې اسمین نه جوړی دا نه اسم دی فعل سره دی بلکې دا ظرفیت ته خاص دی چې پر عام به دی جن دا زمن ته کلو کوي کلام وخت په زمن دی اسمین شي کلام وخت په زمن دی فعل دی چې شي اشاره وکړه چې دا ظرفیت تشید خپل زند پورا نه دی ایره په زمین اسمین نه اعتراض پور دی چې زو درو شه غلام زید غلام زید دا تر اوس کلام وایي دا غره اسمین دی تکاجه خدا ته که موږ شته کړه چې کلام شو اسناد دی او اسناد څو غړي مسند دی یو کلمه مسند دی بلوسی او غلام زید مزه مزفنی دی مسند مسند لې مسند لې مسند حکم مسند مسند لې اج بارو حکم کوله او غلام زید چې حکم نشته حکم هم ورسې به ورسې قائمون ورسې والا کوي څه ورکه خو شکر اخدم مسند ولا اخر مسند لې او فی زمین اسم مسند لې او مسند لې هو فعل او سبي ها مسند فل مسند بشد و مسند لنی توان توان و ایس مسند مسند توان و اخر مسند و مسند جی پیش کرم جی دات کی ہوت اس پر مخالف چھس دیا شا یہ اعتراض بر دیجی یہ بار نسخہ داش ولا الا یکسا فی الا فی اسمین او فی اسم ما فی بر نسخہ داس الا فی اسمین او فی فعل واسم او في اسم وفعل او في فعل واسم نو كما نسخات داد لك داوس مشهوره نسخات داد في اسم وفعل دغوا اغا هم داولي تا كتري چ پد كلام شو هم دا سيكتا اسم زك دا په كلام جراول شو فعل تسنه داي مختار اصل داي نه په كلام جراول شو او فعل ودته په کلام جوړول شسته مختار نو د یو شرافت او د عمدول دی وجه نه اسم مقدم مقدم چا باندې په فعل د پکې منو څه شته فعل مقدم نه یو وقعات کته دي په وقعه شي به دوه کانا جمله فعلیه شي به فعل مقدم په چا باندې نو یو په فعل او اسم کته دي څه شي کوم او فی بعد نص او فعل اسم شاع خودن در نو تلیکل جوړ مرجوخ دا نسخه خوندورانو دی ویلې ذکا عمدہ هو الاحق بالتقديم ذکرا او عمدہ پدای پر شپ کلام شته کان اے سم نه ذکا چدای په خپل مستقل د کلام جوړ ورشي مرحله ده پوجا کرا فإن التركيب الثنائي عقلي بين الاقسام سایه تک الى سلسله الاقسام دای برچی دای قسم ته اعتراض هم اعتراض دا چې تور چکشولې د غا تقسیم د چکو د کلمې صد ول وهي اسم وفعل عادت خسر د بشه بیان نکړه نه دی بشه بیان او دوت څه ولایت الا فی اسم لا الا دا عادت چاري خسر دا څه وجه ده چې په کلام په تقسیم شتا عادت خسر وره او د کلمې په تقسیم شتا عادت خسر نه دی پردې خسر د جوړه ده چې عادت تقسیم د کلمې په اقسام شه ا خسر خسر عقلی خسر عقلی ده چې اگر مجوز قسمه خر لره نه وي پوښه کنه او نو چې خسر عقلی و اگر مجوز قسمه خر لره ونه نه عادت مې نه کړ ځکه نو زرات جی اس خسر غلا و عقلا خبره مې کړه او روشه خسر د کلام په د اقسام سلاسه شي په د دوه قسمه شي چې جمله کلام اسمي نه او کلام فعلي ده دا خسر عقلی نه ده خسري استرګي کړي اگر خدا سي چې کلام د دوه قسمه نه شپش قسمه ده شي ځکه کلمې درې دي او دې کلمې نه کلام جوړي شي نو دې کلمې دا څه کوي دوه سره اسمه ان کا دوه سره فعل ان کا دوه سره څه کا څه قسمه ده درې شول درې څه ډا جنا کړي درې اسم فعل اسم حرف فعل حرف څه شول شپش سنائی تقسیم پر شپش کس مطلب اسمین اسمو اسمو فعلو فعلو حرف حرف اسمو فعلو اسمو حرفو فعلو حرف دا اس نا پر ہوا ہے سندرا پوجا کنا دسی احتمالات سنائی پر شپش او دیر پر نفس اللہ ورش موجود دو قسم دا چ اسمو اسم او فعلو اسم په خبر به شي له دی وجنه ای چې دا خسر استقرایي او خسر عقلی ونه دی وجنه ای عادت خسر دلته څه کړو د ذکر کړه جی خسر استقرایي په ساته چې په تبو تلار سره ملم شوابي او عقل مجاوز کس ما خر نه راي په شي احتمال دی چې کاندر درو غوښتل کېدای شي نو بل رمي دکې او په خسر عقلی شي بل څه نشي مې دکې ولاي په دا به شي څه وي فاین ترکیب سنائی ال عقلی بین الاقسام ثلاثه يرتقي الى سته اقسام چې قسم نه توخیر شپږ قسم ثلاثه منام من جنس واحد اسمو اسم فعلو فعلو حرف حرف وصلات من جنسين اسمو فعلو اسمو حرف فعلو حرف ومن البين ده خبر جواد وان الكلام لا يصب بدون الاسناد كلام شيء اسناد ضروري ده او اسناد لا بد له من مسند مسند له اسناد ده پر لا بد دي خمه خو كلمه مسند اي ولا سي مسند لي وهما لا يتحقق انه مسند مسند النبي الا في اسمين واسم فعل زك مسند اغا شيء كده شيء مسند مسند مسند مسند لي اغا شيء كده شيء مستقل بي شا شيء بي مستقل بي نو حرف مستقل لینا په دلالت کول په خپل معنا شي لہذا ان مسند وکي کی جنا اس فلخ مسند مستقل دی بیا اوس وچا مسند وکي مستقل نه وي چې مسند نه وي نه وکي مستقل خدای جی وچا आवाज او ذکر د مسند ابدا چې کته مسند نه لوي وکي کی خلاف ته وزر جی ازکه فل مسند نه لوي او بده شي سم اپ خپل بوت ا ته مسند غونډه ولا واځي با زکړه بده بس هم مسند کې دی شو څه کې دی شي و عمل اقسام الاربعه الباقيه پته شه باقي څلور اقسام چي دي اسمن شو یو مسند مسند لګی دی کنه په فلو فل مسند کا او فایل څه شي دا هو شو پته شه څلور اقسام باقي ففي الخرف والخرف كلام مفقودان اي خرف خرف نه مسندش ته مش نه تشتا و في الفيل والفيل وفي الفيل والخرف المسند لين مفقود مسند روشي مسند لين وفي الاسم والخرف احدهما مفقود تمام فان الاسم ان كان مسند فالمسند لين مفقود وان كان مسند فالمسند مفقود بشه كان اعتراض بورد شاء يا زيد يا زيد ده كلام ده جمله ده جمله ده ياد انشاء ده جمله نه دی یاد انشاء یاد او سره دی چې دلته خدا مرکب د اسم او د حرف نه تو ته ولایت اتا الا فی اسمین او اسم نوفل دا خو د حرف او د اسم نه جوړه نه دی پر دی حاصل دی چې یا زید دا جمله نه د کلام نه دی دشن مسنست نه مسند نه شته بیا څنګه د کلام دا چې دا یا څه د کای مقام دی ادو اصل کلام هغه دی دا یې کای مقام دی چې ادو ادعو شی بیا مسند دا ادعو فل شو او هغه منوی په شې څه شو زمير چې وجوبن په شمه ستاده د تعبیرونو کپانات راکې آی ا مسند یا اون د زیدو دا خونو مسند دینه مسند نو کلام دې غنان دی جوړ خدا دې ایګي ادعو په زیوی لوړ دي سیوی دی وجنه میرو داته جمله و مجازا انده جوړ نه دي شه نو بیا کلام دې چانه جوړ شو دې اسم دې فعل نه جوړ شو نو دې خرف دې چانه نه به دې دې څوی وانا خو یا زید بالتقدیر ادعو دا په تقدیر دې ادعو زیدن سره دا شي ادعو زیدن یا زین سمره یا که مقام دې ادعو زبل زید فلم يكن من تركيب الخرف والاسم بل من تركيب الفعل والاسم اسم ده الذي هو المنوي في ادو چا منوي ري پچاش ها ادو شو هو انا وير خليمي لي گلي هو المناغا الذي هو المنادى اشك غلطي دي ولا فقاش بقى بيش ده كلام نو مسلم مسلم لي غفلو اسم شو قلت اعتراض ور دي شي خرف تاي خرف غير مستقل الجمله مستقله ابتدا خبر مش كبيره كبيره خبر مش كبيره كا مستقل نو غير مستقل بجد مستقل من سرنج لري خرف غير مستقل جاي بدلال كل شيء جي بوش كنا نو ده برتاجو بجد اخو مسمي ناس ما صارت لوكلا مسار ابن مزار ده بجي كاي مقام ده ادو بس بس استي من دلائل ذراته يو جواب يدوام جواب ده وقت ده ادو جمله صدو ده دو دو جه دو اعتبار لري بي بي اعتبار مستقل ده بل اعتبار سرا په اعتبار د مفهوم سره غیر مستقله ځکه چې مفهوم د جملې سره مته زمان کلمتای نه نو اسناد او تزامر په شروع د نسبت شو نو دا غیر مستقل دی اسناد غیر مستقل ځکه چې اسناد خپل موجود په زمند مسرن مسرن نشي موجود نو مفهوم شي اسناد روغای او تزامن روغای او دا غیر مستقل دی مرکب مستقل او غیر مستقل لازم وي غیر مستقل نتیجه ته بیا د خاص د ارزل نو مفهوم په اعتبار د جمله غیر مستقله او یو زید قائمون په خارج شي چې وخلی موجوده او بده چې زید بن قایمون په خارج موجود دی بیا ورته دا خارج به د بدر په څدو مستقر نو یا چې کوم مقام دی ادو په اعتبار مفهوم سره او غیر مفهوم دی بدر او غیر مستقر نو غیر مستقر غیر مستقر بجې بده څه او در نه نقصان نشته په ځای کار به تر اوسه پوری چې ته یا زید مجموعات ته کوم مقام ته چابلې خو به خدا زید لره کا خالی ادعو په ځای بنه یا څه خالی یا اوس یې داسې ادو په څدو وچنا یا حرف نه دادو زید من داده نه دامه د شګه ته اتصال ده دای بغیر کومل نه جوړ کده شه دی و جنازه چې یا زید بمجموعه دا کای مقام چاله ها ادو زید پښه کړم بس ته نه وی